78e qaada bi juroom ñaar fukkel bi ak juroom ñett moy al wajibu la yutraku illa li wajib wa ñu xamantene mom la sidi cheikh salahuddin radiyallahu ta'ala anhu radahu wa anna bihi indi al wajibu la yutraku illa li wajib moy lu war kenn duko bayyi ludul ngir lu war lu war kenn duko bayyi ludul ngir lu war al wajibu lu war la yutraku def ko bayyi illa ludul li wajibi ngir lu war wa mun joxe ci exemple muné faqatul yad fi sarqa law lam yajib lakan haraman muné dag loxo ci sacc bu warul won day nek lo xamne dafa haram kon boko baye day dadi bu su waji sacc bañu japp ko condition yep dajalo suñu dagul loxo bi dañu dal def lo haram muna wa wujub aklil maytat lil muttar war gi nga xamantene mom lañuy wara bayyi lek masalan mid bo gisi mu war manam war gogu ñu war ko ba do fekk ne lu war moy tax moy lan moy wara lek gi pour meuna dundu parce que kon motax wara nit ñi wara lek mid même bu fekk manam ci ñu lor manam motax ku lor wara meuna lek mid bu dako wara lek da wara lek mid sino day dé té bu déwé après dafa xaru muna wal khitan li dhukuri law lam yajib lakana haraman lima fihi min qat' udhw wa kashf 'awrat wa an-nazar ilayha jongal pour gorni su worul won ah lol moy li qali shafi'i wa rahmatullahi alayhi ala kulli hal mas'alu bi leral nagn ko bax ci ma sha Allah ci amdat al ahkam alhamdulillah min ci hadith bu mujju bi ci babun fi fi babun fi mati wa khayrihi wa wax mu nan khamsun min al fitra wa li shafi'i deugal moy bok na ci ni nga xamantene mom la cheikh sir salah du nadan indi moy dani jongal manam xarafal pour goor ni su warul won kon day nek lu haram su warul won ndax lan ndax dag giñ ci dag ci ru nit ak wunyaawram ak xol giñ koy xol mu joxe ben ayda mu ne al awdatu min qiyam ath-thalithati ila at-tashahhud al-awwal yajibu li mutaba'ati al-imam idha fa'alahu al-imam wa la yajuzu fi'luhu lil-imam al-munfarid li annahu tarku fardin li sunnah manam delu ci jog ñettelu jog bi dem ci tok taya taya bu ñëkk bi manam ci ñettelu rakka bi taxaw bok manam delu ci taxawayu ñettelu rakka jëm ci tok taya bu ñëkk bi da fay war ngir top giñu wara top imam su ko defé ndax du dagan nit ki def ko mom kessé ndax bu boba day bayyi farata ngir dem ci sunna manam moy lan moy nga delu wat ci taxaw gi nga taxaw ñettelu taxaw gi dem ci tok bo joggé nga taxaw comme tay nit ki su fekkentene dafa joom imam bi diko jité tok ñaarelu raka bi mom bi mu au lieu mu tok taya rek mu dadi imam ni Allahu akbar tok mom mu dadi jog taxaw xam nga bu boba du delu wat bu xese ba taxaw dotul delu wat tok lolou nak top imam gi mom motax parce que sinon day bayyi farata ngir dem top ji sunna lolou mom motax top imam mom ci jëm bopam farata la ndax budé imam yow kessé nga doko def légi lolou kon ay exemple la ci qa'ida bi muné wastasna min dhalika an-nazar ila al-makhtubati la yajib wa law lam yashra' lam yajuz moy bok na ci yi nga xamantene mom lañ ci exception lañ ci moy xol jigen ji nga xamantene dañ koy labat koku xam nga warul ndax suñ ko suko sharia teurul won tamit muné kon bu ko sharia teurul won don won dagan muné wa kadha qatlul hayati fi salat la yajib niki non ray gi nit ki ray par exemple jan ci bir julli lol tam warul xam nga jan bu ñewé di julli boy julli jan bi rombu la boko gisé mën nga jël yat dor ko ci bir julli ci comme li yenenbi wax sallalahu alayhi wasallam wa sulul won muna walaw lam sha la kana mubtalan li salah bu fekkul won ne lolou sharia dako yonal konanton day yak julli boko day def parce que jëf la bu wokuta julli gi dako yak waye lolou sharia moko yonal motax te pourtant warul gis nga yoy exception la ci muna wa minha ziyadatu ruku'an fi salat al kusuf la yajib walaw lam sha lam yujis niki nonu yok ruko encore ci bir julli parce que xam nga ruk boy julli salat al kusuf moy buñu jappé wèr wi wala jant bi manam soy ñu julli dañuy ruku ñaar yoon en fait ñom en fait ñaari rakka la ñenti rakka la ñi wax parce que ñenti yoon lañuy ruku en réalité ñaari rakka la rakka bu ne day am ñaari ruku lool nak xam nga warul du lu war ci bir julli gogo waye motax suñ ko suko sharia indi wul won tamit suko sharia yoonul won lu yoonul won doonul nek lu dagan mun wa yu'khadhu min hadhihi alqa'idati anna as-salata fi saffin شرع فيه قبل اتمام صف امامه لا يحصل فضيله الجماعه موتخ تي قاعده بي نك تي لاني خامي ني جولي تي بن ساپي بو خامتيني ها مانام تي بن ساپي بو خامني دنج كو تامبالي ديفار avant بنن ساپي بيكو جيت وون دي دي دي دي دي فيس ياو nga ñew fek benen sapé nga nek ci benen sapé mo xam yow la wala yow ak ñeneen yeena fa ne lolu du tax nit ki am mbolo kon manam sappi bu ñëkk bi su fessul yeen ñi nekk ci ñaaralu sappi bi do la am gëneelu mbolo même bu dé seen julli baxna walakin yu'maru ahaduhum bit-takhatti hatta yusaddal furjata allati amama motax dañuy diggal ñi nekk ci benen sappi bi ko jitt bi nekk ci ginnaw ne nañu dox bu dugg dañuy wax ne ñom nañu dugg ci biir ba kérok manam espace yi nekk ci sappi bobu nga xamni mom mo jitu manam fess wa ba nga xamantene espace ya fa nek yeb dotul amati wa aslu takhatti makruhun aw haram te pourtant ciosanu di dox ci bir julli manam di julli bam yak ngay avancer kat di reculer lol dafa nek lo xamne dañ ko sip wala sax bokk mo haram ci bir julli gi fa lawla annahu wajibun li itmami safi lam yajuz su fekkul won ni dafa war ngir matal sappe bi ko jitu kononton don won dagal lol motax lolou dagan na ci bir julli nga taxaw sappe bi ci dess fesul nga dem dox duggu ci benen sappe bi lolou dagan na ci julli mais def ko nonu te amul yoy amul ben laral lu lako wara meuna taxal lolou day yak julli ci bopam deng mais burul won ngir def li war kononton donul won donuñu ko won daganal walaysa huwa wajiban li sihhati salati te nekul lo xamne dafa war pour julli gi wir manam nit ki bu nekké ci sappi bi mujju bi fekk amna sappi bi ko jitu bo xamantene fessul mom jullem du yaq waye nak jullem du yaq kon du war pour julli gi bax mais du am ngeenelu julli mbolo muné kon nak fa ta'ayyana an yakuna li husulil fadila kon nak day daldi ragneeku ci ne ngir am ngeenel lool mom motax ñu def loolu nonu kon lu mata bayyi xel la moy al wajibu la yutraku illa li wajibin wallahu ta'ala a'lam.